चलो सबकी भरने वाला कभी झुका जो इसके आगे उसको ऊंचा करने वाला गंगा जैसा ये पावन है अमृत बरसाता सावन है सबको सब कुछ मिल जाएगा लेकर श्रद्धा भाव चलो साईं बाबा के गांव चलो साईं बाबा के गांव चलो साईं बाबा के गांव चलो साईं बाबा के गांव चलो जो आते हैं वो सारे सुख पा जाते हैं बाबा के केवल दर्शन से बिछड़े साथी मिल जाते हैं दुखियों को गले लगाता है ये सबका भाग्य विधाता है प्रेम दया और सुख करुणा की पाने शीतल छाँव चलो साईं बाबा के गांव चलो साईं बाबा के गांव चलो साईं बाबा के गांव चलो साईं बाबा के गांव चलो ये सूरज दुख की रातों का अजर अमर पावन बादल ये वरदानों की बरसातों का साईं बाबा सबका दाता साईं सबको है अपनाता ईश्वर अल्लाह तक जाने की है एक पावन नाव चलो साईं बाबा के गांव चलो साईं बाबा के गांव चलो साईं बाबा के गांव चलो चलो चलो चलो, चलो।